أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، Ankida leunga siharma ikhalaka ya vili ya hisi sila hatu kao ibali ya unwan silsilatul ilmiyatun fi bayani masailul manhajia siri ya kiilmu ibn wao nungu za manhaj ali namna ya huendesa ya dini halaka ya mwando riwono darasa ya mwando ibali ya unwan asbabul fitan lizi sababu zikutungeza vanjija fitna haruma edini leo inu ye khalaka ya bili inu ngebali yao ya unwan asluddin de aswili ya hedini fahadhihi lhalakati satanawalu lhadithi an asluddin khalaka ya leo inu narjoho nesa zanunguza husya na asli ya hedini wa huwa maudhuatun fi khayati lahamiyat na inu maudhu inu suje muhimu haku safi husiana na dini ya mwanadamu haukaya hindini wadhalika li annahu haukana la yasihu imanun ahadin illa idha atabihi yoka ikiri imani ya mwanadamu isihi ikamluka jahimisa asli ya dini fama huwa aslu dini ye aslu dini shinu hindi yesu ala nabdu ujuzi sa ye aslu dini imanaba nuhindi ye inu hindi ni aslu dini kardwele zokana aslu dini huwa al-iqraru billahi ye aslu ya he dini iyo ndu amini hasibuzi wa Allahu subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi subhanahu wahdahu na humuabudia ya tukuha Allahu anza wa jalla wa yeche wa tarko ibadati masiwa na huturuku wa mabudia itsondaye walbarau mimman ashraku bihi subhanahu na uyenga na hendisa hule na utowankandu wawekao wa shirikiyo ya mwola wa hule mengu izo nongo nne arba umur haba hindini ya mando al ikraru billahi du amini Allahu subhanahu wa ta'ala hasibuzi ya mando wa ibadatu subhanahu wahdahu la sharika lahu wa ibadatihi subhanahu wahdahu no abudia Allahu subhanahu wa ta'ala wa eche watarako ibadati masiwahu yararu du turuku ze ibada jiso za Allah subhanahu wa ta'ala walbara umimman ashraku bihi subhanahu no enda hule na uyenga na ujitowa kanzu jumuwa ndu wa shirikio Allahu subhanahu wa ta'ala yende manahe asuludini za nungu neizo kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ambaukana Ibrahima wa Musa kama bi asuludini Ibrahima na Musa wakawa himi harmwe asuludini aladhi huwa al-ikraru billahi sayi nguwelezo ye asuludini yendini huwa al-ikraru billahi du amini Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu nuabudia Allah subhanahu wa ta'ala batina humshirikisha wa mukhasimatu man kafara bihi na udeklaren kodo na uhabilin kodo harmo wandu ikawo wa mshirikio hani na urengo kawo wa maadui wandu ikawo wa shirikio Allah subhanahu wa ta'ala au narele wendo zenongo nne izo rekemaki ni rizielewe rizu kani asuludini zinu ngone ne asuludini nga rujara zwene hukane ikamuka ya zahimisa inu kirimda ke muislamu ikamuka sina zanongozinu bengu hama la ilaha illallahu shika kuja himisa zanongozinu hawe la ilaha illallahu ya hoketu kubaliwa bengu ngo swali shika kuja himisa zanongone zinu ya we swali ya hoketu kubaliwa bengu huheji zanongone zinu kazija hima wuko ya heji ya hoketu kubaliwa bengu ngo fungo ika zanongone zinu kazija hima wuwewe weti muislamu bengu eti jingo fanyo amalindini kaza nungu nizini kutinizo abuwati muislamu rambu ya mando nungu amini Allah subhanahu wa ta'ala haukweri dandu amini umyenshi wa Allah subhanahu wa ta'ala haukweri ya bilindu muabudia haukweri ya raru duzia za shiriki za huwandu wabudia wewe itondaye duzia huwabudia itondaye yaane du jendisa hule nungu ikawangwa mshirikio Allah subhanahu wa ta'ala intaha kalimatu sheikh rahimahullah undu muiswahe ikma kalima ya sheikhu al-islam الإسلام ابن تيمية والبراء ممن أشرك به سبحانه يما نبراء من أنك جوزا وزيلا زونار شركي رب الله نادي هو أمين رب الله نادي شنغ بتين رب كنا براء والبراء ممن أشرك به سبحانه يهو عند هول هو هو دكلار وعدو يهو عندو كان وشركي الله سبحانه وتعالى إما نابوهين إما نابو أحسيد يلزي وما نابعنو نشيخ الإسلام ابن تيمية حين منين ومخاصمة من كفر به يعني لو رنغو كاو ما عدوي ولكاو وكفر الله سبحانه وتعالى ما نبغي ديني فكيل العبارتين معناهما واحد زينو يجوز بيلي جو سوا مخاصمة المشركين والبراء منهم دو اوبوزي هورامبي دو هندا كينيومي نما مشركين نا هو توان كانز يعني هو هانز كاويت سينداو وجينيسا هولناو ابو زينو يجوز تصوان نغو نغو نزيما غاريليساو هاوندو اما كلمه ما علماء هم خلق كينو وانرات جامو كنا ولا هلي وناي هولا جام وينجي وحزن وزن قبضوا لزم ما قد مهم علماء نزح لزم توم صلى الله عليه وسلم نزي آية فقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية بوكانا وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله أصل الدين لوكايا أن يكون كون لكي محبة يك يا الله محبة يا من آدم يا فني الله سبحانه وتعالى وميّنوا البغض وكوا الله سبحانه وكي حسبوا يا الله سبحانه وتعالى النوانز حسبوا يا الله سبحانه وتعالى ويّنوا حسبوا يا الله سبحانه وتعالى والموالاة لله نوفني وانزاني حسبوا يا الله سبحانه ووفني وانزاني دوناه وانزاني واهو فني هذا فائدة الله سبحانه وتعالى هديني والموعداة لله وفني عدوي حسبوا يا ميزم سبحانه وتعالى ويّنوا ونكوا الله سبحانه وتعالى ويّنوا وينغي واندكاو وينغاوي ديني الله سبحانه وتعالى والعبادة لله نزع عبادة زفنشها الله سبحانه وتعالى انتهى كلامه رحمه الله ولوم يسوحي مكالمة يا شيخ فنقول بناء على ما سبق نغرباو هسيانا زل زاتين دي همشين زهرما زل زاتين نغرجو لزوكانا لو أن شخصا آتى بثلاثة أمور من أصل الدين ولم يأتي بالرابع كترك عبادة ما سوى الله تعالى أو ترك البراءة ممن أشرك به سبحانه هل يسويه إسلامه؟ أبا سؤال نرجوزي ساو إيكا من أدام هفانيا زندارو حران سنزيما مفانو هفانيا زندارو كجهيمي سياني مفانو كتسو عبودية يتسو الله سبحانه وتعالى هتروكو ولا عبودية ويتسو الله سبحانه وتعالى هاو إيكا منو حران سي إنو كانت عبودية كاتسي الله سبحانه وتعالى وعبودية ومرجيني شانكو فانيا زندارو هاو هجا حران سي هو ينغا وليكاو فانيا وعدوي ولكاو وعبودياو يتو الله سبحانه وتعالى شانو فانيا زادونغا يابو إيماني هاهسويهي هفانيا زندارو هران سنزيما يابو السلام حل يسويه إسلامه يابو السلام وهاهسويهي الجواب لا لجواب سنين منيو أبو السلام وهاهي كوجاسويهي فماذا يسمى إمرو ونغر جمبرم نهيندي ونكاو هاي ميسا زي نرارو انزما كده هميسا هاو كده هميسا تنزما بانو يسمى مشركا كافرا سيهم بارا مدو مشركي كافير افونا رونو كينو نغون زيرو انو يكاونغي تنغيزامو نادامو يدك كافيري هاو يبارو كافيري يابو يتنغو نيانغو حتى انو غالا ذموريكي هامو يمين رزيشيلي رزيرونغو هاو سيوكا وانو كافير شاو واندو وانو وفنجا وانو وفنجا زينو يكاوي معلماء وسوازي حانسي كباتي حتى عذري Hamazan was in Kanabano, Kataka, Jew, Aujia, Aujia. Kamanadam, Haransi, Asuliman, and Manaba, Asulia Hedin, Wundum Shinzi were Hedin, Indemanabayodini, Awilonezan was in. Eka Hurans in Zimavano, Apokati Dino Katiarmawe, Wahaval Kadaru Ladi, who were Asludini, then was in us as a Hansuka in the Asulia Hedin. La Yodaruman Lamia to be he Ahadum, Balaha had and Taklifin, Walaukana Jahila, then was in Ikao in the Asliya hedin yo kai kana unzuri harumamdu mkamu kana wenge na unzuri aljahl mena unzuru kaka tujua imdika ukatuhimisa ole kao habalih mriya balih yankili ya tuhimisa zenogozin ekasange taklif aninge dhamana habalighi ya wakati na excuse katina udhri yokana wanuza ngozi nkatuzijwa ende manalo jawa wana rimisibai muislamu ya kusawo wala ukana jahila bengu haka mjinga hawa nukawda mkana sawa anbalaghtuhu lhujjata risaliyatu au lam tablughuhu bengu hasa ya hujja ani usilamu ya dini mwaswili mtu msalamu izo ajani izo zi mwaswili ya wakajia mwaswili abula alumsiruni malayimu awalo madgaskari malaha hula ujo ya tuparisha nguzo silamu katina undhru kana kajawishi ya bo katina takosa au balafdhin akhara sawa anjaahu rasulan au lam yaitihi razia ya mnyezi mgu ya risala ya mwaswili hanamna nyindwa jine haukeja mwaswili imdu katina ta undhri harumazena nguo hizo harumazena tabsir fi maalimu dini alimamu المفسر ابن جرير الطبراني رحمه الله بعد يا فمبوا بعد ذكره لشيء من أصل الدين بعد فمبوا نغزا حسن الدين حمبو كان لا ينظر بالجهل به أحد بلغ حدا تكليف كان ممن آتاه من الله تعالى رسول أو لم يأتيه رسول عين من الخلق غيره أو لم يعين أحد سوى نفسه انتهى كلامه رحمه الله كاتم ونادم يالون انظر الجهل bada saha hondro ubali hifuankili wa hahen ra hahundu ya risala ra hare wa mtume ra kajere wa mtume ra haono mdu harumu wanadamu haukate parono ata mdu hawa mdu watu juru katazina taundhuri mdu mwisi wa hima kalima wa shehu At-Tabari ehe yele kaulu la shehu bani yalizu kana lam yuina ahadu msiwa nafsihi imanabu hindi dengwe kajawona manadamu ikatinda yewae kate parono mdu ya mwama nguweza usila mikatinda yewae imanabu hindi ni yani لم يرى إلا نفسه كمن كان في جزيرة نائية ولم يرى أحد من الناس سوى نفسه هممدو ينشهر ما جانغوا ما لا يوها تبرونا تمانا لما تكاوا يتشهر ملمينغو كتبرو الشياء تمنغو كتبرو نمري كاتين دايوا يوا يهي مدوا تكاتين تاوزر نموني نمنا شاو التبري يلزاو دوليكا وحاوم كتبرو نشيو مبتسين كاتين داي كاتين تاوزوري ما لدي مكنا ايوا يوا جوكو مميانو بيكو كتبرو نتمنغو هاو بس كون جم jawozisa shoyi kale parona tamloto yukati na taundhuri abode jayi onwe ka witosho andwele okana ya asludini inuketsa kamda asoma ka jesoma abo leo bwana profite wa isol rimweleza onio na mprofite mkenzi au makini fumishie ukainu ngo muhimu haku nana waleka kwa tujihisabu mesilamu fal amru fihi ashadun zenongo ngizo nziro harumao hasababu ndini li anna khalibal jahlihi jaa min jihatul iradhi عن رسالته صلى الله عليه وسلم وكان وندني ونوزن وزهاو نيزون ديروها وكان بانو الشركيها ويني بانجي هارمي الإيراضي دم حرا دم روبا دينغو هارما إلى رسالة يمتومي صلى الله عليه وسلم إبيه ووفن إيراضي وروحو هارميو هاو كان وان وفن يديني الإيراضي دم روحو دم بودينغو إلى رسالة يمتومي صلى الله عليه وسلم يعني اللي كلمة لباو الإيراضة وفن إيراضة ani waroha wa badingo wa mju wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wal iradhu mujaradati kufrun na hoto roha umbodingo ya risala wiyo kafiri umbodingo ya risala wiyo yo kafiri chompangi hukawe kafiri watino kompanya wakana waparisa wakaja parisa wakaja kaujua nituka kwa wapuzi emasomo nezo nasriha za mtume sallallahu fakaifa law kana mahu shirkun ajo kaje kakweli wardiwa panga na shiki ani hotoro hokareke kwa dungu mtu msasalamu uo kafiri aijo kujaje teneka wardiwa juma ukafiri waona shiriki tena boju anifikiri rele wanano hukababeho mtu mekuja mdunga ya uo kafiri manabu kuja kubali mtu ume eka uja urdufa na shiriki juma ya abo ya uo kafiri mushiriki kafiri juma ukafiri juma ukafiri wakazadara kala shaukani urahimahullahu shehu shaukani haonesa harume ilfatuhu rabbani harume juzo ya mando ukade wa jana na mengo mine na sita hamba ukana waman waka fi shirki jahilan lam yundhar yimdikao hanguha hadanguha haruma shirki yani hadubu hafanya shirki yeka ni kuwa undhri yukakada kaujua zabarini ni li anna lhujjata kamatu ala jamil khalki bimabu athi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hauka umsomesiwa ehujja ani hukaya juweza nongozi fadila ukai shirki yongo nziro yo isaiji ranzindo mjo wa mtume sallallahu alaihi wasallam harmu wanadamu wansipia faman jahila fakad utia min kibali nafsihi yemru ya jifanya mjinga ya kakatujua bahabu iyo erodi ya haheye wae bisababi iradhi hasbabu ya upuuzi anil kitabi wahe Qur'ani nesu na abu mdikao habadingo ya Qur'ani nesu na ya buyo ikansi haruma yeye wae wa illa fafihima albayanu alwadhihu haukana zenungo hizo zielezi wa wadhihi ani hauvenufu harumeshio nano haruma ya Qur'ani hama kama kala subhanahu fil Qur'ani hama dena mna Allahu subhanahu wa ta'ala ya baharume Qur'ani ya hae tibiyanan likulli shayin wa hudan wa rahmatan uvenufu haina nungo ya Qur'ani inu ivenu wa haina nungo na uongo ofu na rehma abukuno domukana kuja okolwa ne Qur'ani bewa ladumke huisoma ikakuja tahawisome uopuzi wahaho uzo kansar mo hata ho sumhazamiri uzo kansar mo hati wahaho mali saranzi materneli hata mpaka baki ije honde universite uzo kansar mo hata ho usomo umri wahaho jumo tso sumano mo fulani zu fenshe hunduniani kutatso parore ngata mba wakati wosome Qur'ani ikengo mkaminja kaujo upuuzi mana kutina haja nizo abu we kafiri eka ufanya shiriki kunujua mkana kuja kaujua mana upuuzi kutina haja nizo hata bahate Qur'an abaha wilo wato mashizungu yu hashizungu weka ungo ujua shikumori bangi yu hata hashikumori wasi si traduize he shikumori bil kamil ya uudhuri wa mwana damu hini uyo simpaka doma mwana watome taraja mwana hindini jisoma hunu harume misihiri kutepero kantaru madarasa nungo indini sijuka huze wale ukana shiriki tujua ukashiriki yondhulmu na adhim wakathalika shekhu ashawkani mwene leo ni makalima hae wakathalika sunnatun nana harumwe suna kama Abu Dharri radiyallahu anhu amane namna Abu Dharri za rahma za mnyezungu na zimwendele ya mbukana tufia Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hafumtume alayhi salamu wama tarakatwa iran yukallibu janahaihi baina samai wal arwi illa dhakara lana minhum ilman mtume sallam hafu hawa yokana haugrehan tukana kabata tanyuni yaka hewuha hema biho ya hahe illa tindo tukai ihunde ilmu yala wana nasi yani yala wana neri salayinu leze nyunyi wizo zijuo kana baja mtume zijuo kana inu shirki zijuo kana jau leze nyunyi wizo zichuhudia shia wa Abu Dhar au kama kala radiyallahu anu hamane namna zeralu zamye zimgu na zimundele ya ha faman jahila fabisababi iradhihi haina yalumjinga yu hasibabu yuka hapuzi umpuzi wa hahe wala yundharu ahadun bil iradhi na kabati mdukoni kwa esquizi ukoni kwa undhara hasibabu kaya hafanyo upuzi yunu kiloe harumu ya kili intaha kalamuhu rahimahullah ndu mwiso wa hema kalima ya shehu al-shawkani zeraliza mnyezi mguna zimwendeleye abusi sirelesi wa edini ino muhimu wa hayo wankartu jitwa masala huswa na tafsiri ya ayam fulani hau masala maziru hama danu ya aslu ya edini ya kamungui dhahirisha kwa tu dhahirisha yawe hukuma yawe hindi na masala maziru ngaru sonu wa semplo nungo nine razambe pahane hai aslu dini duka na hindini duka mdu ya kubadi umkai wa Allah subhanahu wa ta'ala mdu ya abudi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa eche ya turuku ze shirki wandu wa abudi wa badala hae ya nze ima mu'minina ya yenke makafir zano kuzunga ipaso kimi harumizu hawe kufanya shirki hakunja mkana kutujo kana wabudia iso Allahu yo shirki hatha wa adillatun adami udhuri iljahiliya fi shirki waladhi yunaqidhu aslu dini kathiratun zinu riwono harma ranzide khalaka ya madu ya he aslu dini huja ranzida banu riwono dalilu zinju kana ukana kabati udhuri iljahili ya he aslu dini hau ya he husu yana ya shirki nana umenyo ya asli din ize dalilu ngizo zinji haku mungu ni mwizo lele kalima la hahe ta'ala yenda juu ya mbukana farikan hada wa farikan haka alayhimu dhalala innahum takadhu shayatwina awliyaa min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Fumvu liokoha na fumvu wastahiki wa upotefu. Sababu hindini Allahu ngwambo haukawa nenge shaitwani ukando manzani wahao badala ya Allahu subhanahu wa ta'ala nepiri ngwahisabu ukabala wa ukoha. Suratu al-A'raf risomwe aya ya husana farikan hada wa farikan hakka alayhumu dhalal. Abaha wanunga wadamkana shamnu fulana tafsire aya iyo namna fulani, shamnu fulana tafsire aya iyo namna fulani. Shalam tafadhal mratina biyo kana mru ya parao shehu haumu mparao shehu ya visha leso ya pasi wahatekawe joti nza mdu ya loo haruma klimu haruma tele suudi ya uma ala mflani li ya tafsiri aya iyo mruna nambiyo kana mufasiri ya kubaliwa no uma hamba namna mflani minga ni mambioni izo shehu tafsir e alimu wa heo andu wa tafsirio atabari namna tafsiri aya inu e atabariyo hamba hindi kala atabariyo rahimahullah harumu تفسير التبري حرمي جزء 12 حرمه وكاده وما جنا مرار ونمغو منانه ناناني حمبوكايا يقول تعالى ذكره الله عز وجل غرامبيو هم فمبوها هي اينو ان الفريق الذي حق عليهم الضلاله شي كوندي كا وحقكشيوا وبوتيف وحقكيوا نو سبب ديني انما ضلوا عن سبيل الله هوكايا وبوتيا حرمنزيا يا الله سبحانه وتعالى وجاروا عن قصد المحجة وشيمباكا وروح هرمونزيا يانيونغوها حسبب هندني باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء وكوارنج شيطاني وكايند مسيدزي وهاو بدلاء الله حوبنوا فوندمنو جهلا منهم بخطأ معهم عليهم من ذلك أو جينغا harma ihalatu walu harumiyo uhusiana nizwani kwatse lokabala ulo jinga zenongo wazifanyao ngo wajinga manendini wafanyozila bal faalu dhalika wa hum yadhununa wafanyoze nongo zila nango wadhaniyo sena annahum ala hudan wa haqqin wa hantu yukawala ngo harma uongofu nango harmi hak wa anna sawaba ma atwahu wa raqibu noka sawabu ngiyo harmao naongo harum mwiyo ukazila warenga zila ndi haki ngaonao wanuandu ikawo hama wafanya jitihadi watahe haki wende warenga shaitwani warenga zembi wahantu kena ndi haki nguwa aminio kena ndi haki la jitihadi wafanya shawa pero wahaki kiwa yu haki wakiharu mudhu ala ala habu waka warenga shaitwani shehu almufasiru atabari hendelea hambukana wahadha ndilo muhimu hambukana na hizo min abiyani dalalati ala khatwa in قول من عزم أن الله لا يعذب أحد على معصية رقبها أو ضلالة اعتقادها من دليل يندمن ينزو كان غو حرم حالات وان كان غو هنسي عزم وعذاني كان الله كان وعذب لا يعذب أحد كان وعذب من ويتو كايونسي يفني معصي هاو ينجيار محالات يمليو هاو ينكي kida azala intakadaha ani ngena nkidambi hanjiaruma uamini namnambi hasababu indini illa kana hadhibula illa yatiha ba'da ilmin minhum biswabin wajahiha kabla yajaka here wa ilmu yonesoka walangi haruma halat uitabari hamukana inu dalili yonesokana walandika we hantiokana yemdikao nge harumu kafir hawa hanjiaruma shirk hawa kafiri hawa fanya dhambi kano hadhibu la simpaka mdina mkana bandi dhambu ufanya ulo bi awa kano hadhibu la simpaka ende ambiloza nongo izo ngeni sukana wanda wongo waruma halati pasuko mnyezi mzoi hasare ndeje hasahi hansukana wandu anu wapote ya habu waringa shaitwani ya hansukana wandu wanzani wawona ngwe hansi yoka nga warume haki faya krabuha haitsengelea le dhambilila inda minhum li rabbihi fiha ukangwe hansio kajajo lifanya le dhambilila hau kajajo potea ekati ndabo ya fanya hapwabwa hau ya jikurubisa ya fanya batina ulanga imula wahahe di anna thalika haukaizo lau kana kathalika ingezi kande inamna iyo kana mpaka ya nikwe hoja hau paka ya fanyo kana hautakabarifu lam yakun baina farikan dhalala ladhi dhalla wa huwa yahsabuna annahu huda kawajajo kaya baina ya sheku lisha potea ukangwa dhaniyo ukangwa waharunga heri ukangwa dhaniyo ukaolu wanu wavuka wajue hantu kawana kwe wapotea shawonu wafanyo ibada wafanyo ibada na mnyezi musu ya mkana wapotea hawangamiza katakubadi ze furiza hao pasukuki nini wanikwe fitra wanikwe zanungwa zanadhu wafanyo wanjaru mehaki wazipuzi wafariki lhuda farkon na wekao nga uharuma upotefu nga waruma upande nga wekao wanu wapotea nga hentu kabala nga wafanyo haki na wanikao nga uharuma haki wa idungu wakad farraka ibn at-tabariyu hendele ya wambukana wakad farraka allahu baina asmaihima hafarikisha allahu anza wa jalla baina hezi imadzina ya hao wa ahkamiha nize hukuma za hao fi hathihi ayati haruma ayayinu wakawanu wapotea wanu nga waruma haki bahata waleka wapotea allahu ya muka wapotea wakofikiru kawala nga waruma haki sitadiru kendini kwa jani ke undri yokana wala kwa jaka ujue manabu bien suir kwa jaka ujue nge waka ujue kwa jaka hantuka wala zila wafanya uzo haki wakwe hantuka zila ngombi wa zirendao zila njema kwa jaka uluka zila tinjema shamiyezi mga mbukana wapotea habo yu nge wadhi inga rele wao kana iyo nge unisa waka kawati undri ljahli haruma shirki na uundu mwisu wa hema kalima ya المفسر التبري ومن الأدلة على عدم عذر الجهل في الشرك نحو اندليا إلي ريونيس دليل زينج جاهو سيانا وكان كواجه عذر الجهل هرم الشرك نبو مرنغوزي و الله سبحانه وتعالى يانبو كان كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أنبيا يا رسول الله يكوم يهاه انسي مبييني ونوكاو ولي حسران زيرو هرم مرنغو الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا لوانويكا وبوتي هرمين زي انجيما هو حات ودنيا نيونو هرمين دنيا ينو وهم يحسبون نعنقوا أذنين وحسابوه كان هيديني أنهم يحسنون السنع نعنقوا أذنين كابلات نعنقوا فنعون زيلا نعنقوا نجيما ونوا بوتيفو شانقوا أذنين تينا كابلا نعنقوا فنعون نجيما أني كواجاجو كابلا وبوتي أني منا يا أبو شاميز مامن ديني هم أخسرين أعمال وانو وانو وبوتي يا رونا ورندا نعنقوا وانو ولا حسارة رونا ورندا نعنقوا لمن تجوا هنا وسي iku ya doswa alino funga nuenda heji na balade jaha saha menye asulia hedini ya hae ani ufanya shirki nufanya amali ngulantu kwa waleza amali zila zilanga zikubaliwa na balade jaha mnyezi mga saha mrejede naritaita na tafsiri hae aya inu ili riele zendo echelewa nguwalone ya mawade zeroho wajomu kana aba nefasiri yongi ya nefasiri yongi wa jine mtisio jamu mwelewe aya yu literal mamu realize aya na apoteza wandu yungi na manabo ima na hindi narilizao hizo e alimu ya kubaliwa arme tafsiri ato Tabariyu rahimahullahu yeleza hambu kana hindi haruma itafsiri ya hae tafsiru tabari haruma ijuzo ya 18 haruma ukade wajana 28 atafsiri ayayinu hamba ukana wahadha min adali dalaili na inu mungu ni mweze dalilu haruma dalilu zinji ala hatua in ya he erweri ya he hatua ya huwandu hindini walu haruma hatua iwandu hindini ya shekhul tabari kawu لمن عزم دواليكا وفكريا ويحنسيو كان أنه هوكايا لا يكفر بالله أحد كبات ملوكور ديها كافريها إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته أي لزو كان إنو دليل مغني ما دليل زينو زوني ساو كان واندويكا ويحنسيو كان منادا ميكا كافريها سمبكا هنكو دليل يهو itauhidi ya Mwenyezi Mungu kisha hende kinyume hauwenza yafanya shirki. Shaula tu jukenu shirki. Yafanya shirki wakaja kafiriha. Tabarimu wanesukana inu dalili wanesukana nuwaunga waruma ereri wa waruma hala atui. Hawe manawe nini? Tabarimu wanesukana shirki kejaha na unthiluka haka ujua wakaja kaujua. Haendelea shekhu hamba ukana. Wadhalika anna Allah ta'ala dhikruhu. Zinu habu yaka Allah subhanahu wa ta'ala hasaharambia uhusiwa na nizo. Harumwe ayainu yukana hindini. Akhbara an haula illadhina. Wasofa sifatahum fi hadhihi al-aya. Harieleza Allah anza wa jalla. Harumwe wandu wawo. Ikaw Allah anza wa jalla harusufia. Harumwe ayainu anna sa'yahum ladhi sa'u fi dunia dhahaba dhalala. Hukana zenungu zahao ziamali zahao zituna zahao wakauzifanya harumwa hatu wa dunia ni unu zipoteya na bu indini dhabu dhalala wa khbara anhum anna, na Allah haram ya tunukana wawo yanti anahum wakadkanu dhalala zipoteya zenungu hizo wakadkanu yahsabuna anahum muhsinuna fi sunuhi dhalika na maskini wakaufikiru kaze nungu wafanyao walangu wafanyo nungu njema wa akhbara anhum annahum humu alladhina kafaru bi ayati rabbihi na Allahu anza wa jalla harijuza hukano wandu wao waundu wa kafiriha waundu wa kufuru waundu wa haraya zi aza Allahu subhanahu wa ta'ala zi aya zahimu la wahao walau kana alqawlu nengei zenungu zikaya kama kala alladhina zamu annahu hamanda wekawwe hansi yukana la yakfuru billahi ahadun illa min haithu yaalamu uka manadamu yeka juu kafiriha yeka juu urendo uka yeka kafiri timpika hajuzi uka zenungu yazifanya ozoza kukafiri la wajaba an yakuna haula ilkawmu fi amalihimu alladhina akhbara Allah anhum annahu kanu yahsabuna fihi annahum yuhsinuna suna ijuka wajibu huka wanwanu ikawinu wajuziwa ukazi amali za hao iladhimu wajuziwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ranzi ukazi amali za hao zinzo potefu enge mnyezi mnyambu kana wapotea shetanu haba wapotea naongo wa harumaza nungo zile wa fikirio kazi lazo njema ani fikiri nizo kleri harumai wa kalima ya sheikh kanu muthabina na ujurina alaiha ha yuka waliwa zembizile wakufa mpasuke wafanjiti hadi wakufuka zila njema wajoka waliwa azo shaki nyume kwa ja kwa janiki wawo kana mungu anikuwa unjema pasuke wakufikiru kwa warendo njema shaye ekweli dukana ngeenda uki nyume nizo wafikirio abenge sheikh al-mufastir hendelea hambo kana walakinna al-kawlu bikilafi maqalu shaye makawulu ngeenda uki nyume shaye nungu zinza mnyezi msuwa taala ngazenda uki nyume nizo wanduwa wafikirio kana mpaka mrajuzio kana inu shirki mpaka mrajuzio kana inu shirki baada wika hajukela shirki habdi hefanya wana wako kafiriha inu mungizo kinyume nizo fa akhbara jalla thanauhu anhum Allahu ya tuku haenda juu ngurambio harumu wanduwa nukana annahu billahi kafaratun huku hahemnyezi mungu wanu makafiri wa kafiriha wa anna amaluhu ukazi amali za hao habitatun zirendiha gavale uha katsina tamana bingu wakafukra wala mwara duwa njema intaha kalamuhu rahimahullahu induwa mwiso wahe makalima ya sheikh utabari nyezi mgu na mrehemu ya mlaze bema ehe abenge ababati charbe nuweza nguzi na wangadu usta usu ala tena toibu idha hakamna ala shakhsin ma bil kufri wa shirkin wama aladhi yatarattabu ala thalika ekar sari hantu kani mruye kafir hawye mushrik yeba dabozi kujiri hindi anye manabu hindi ni emru la zenu nguzi muhuda unogo hindi yatarattabu ala hukmina ala ahadin bil kufri wa shirki walau kana jahila ekar sari hantu kama nadamu ye kafiri hawye mushriki yani mfanli ya takfiri hauramba ye mushriki bengu ya hakam jinga harama zenu nguya kaufanya kareka ujuka zenu nguya kaufanya zenu nguzi ya shirki abo wubaki nungu tazini zenu nguzi ukantihena mnaini katul mwalati imaniya tubainana wabainahu hata yatubu ila Allahi ta'ala izamando suhungua ilaka ya hatu uwa kwanza ni watu wa kiimani, watu baina hae nae, atamtaka tubia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamu tanakuhu mahu au aklu dhabihatihi. Ya vili, si humharamisha ila lula ya kahufanya. Ikahalo la mdumisha muislamu, abuin lula hesirende haram. Kanujua ya lule mwanamisha muislamu, pasuke mdumushiriki na mdukafiri, ikajulo la mu'min. Ya abuin lula hesirende habatual. Karsar kafiri shamnu. Sudi sufayaje, yo haramu huhula isho ya atinza. Hena nyama ya atinza, yo haramu huka rishile. Na inungi wanziro hunu, awamu kanari wenda arumaze mashini wende wanziha, wakana la ilaha ila Allah, kwa atu hantu kanabani ngambuka nge paswa tinza, amanada muislamu. Anu waza husuwa nereo hunu yo mnujulu aye, kamuna mukana yo haramu. Yo andu walo mangangu walo halali, watahu watu ndekenu halali, asi 2024. Wanuka tuchila wa distingi halali na haramu. 2024, ngafaye darsayin. Avril 2024, hata mkana bahangi yon zero, ngi yon aibu wa mnukamba, mbendu ya tinzwa ni mdu kafiri, mdu kajuhila. No problem, arabu ilo fitina, nunguti yo fitna, yu haramu wakati yo. Karasari mkafirisha, kamno juari ile mbendu kawo hatinzi. Bengu wakati ya kautinza, amba la ilaha illallahu hatinza, wamba bismillah. Awala wamba wende wanzi hai, ila ilaha illallahu wa bismillah, rumaze mashini. Awo kweli vremangu warendu wandu malaba, wala watonyo kweli wa watonyo haujinga. Rambe ya mandu, ngari ungu wawo unanya wa imani watu na sinamu, ya vili ngandora unguwe endula hae, ya raru ngarjizi ya urtile mendu ya atinza, wakatha adamu istighfara lahu inmata ala thalika, na singarjizi yao, ritimtashi maghfira, ikahafu hehawaila, kajatubia. Wa anahu, lakhadha lahu minal unkuki lati aujabaha Allahu al-Muslimina. Na abu harumizo, abu hasahatu olu harumazi la hakiza muisilamu ikaw Allah subhanahu wa ta'ala hariwajibisha rimfanyezo. Uka manada muisilamu iladhuma mfanleja wa wasaroha harumazi hakizo kazi oblige rimnikezo wala karja pasa rimnikezo. Wa khairu thalika minal ahkami na hukuma za asaya ikaw isazi kansi harumunduo. Izo ndi zaajiri. Aonungo muhimu ya ladhumu rizamevano. Wa amma ta'adhibuhu fi dunia wal akhira. Shaho ma'adhibuhu duniani na akhira fahadha mutawakifu ala qiyami alhujjatu risaliya. Uhusiana wa'adhibuhu duniani na akhira yuziya atekewa ndu wa muambia ukainu nungo ya haramu nungo ya itoa mdoro harumu silamu nungo flani nungo flani. Wa ikadhibula simpa keke haka ujua zila nungo. Na mwene diferansi lopano ngare hantu kwe mushiri wa ikafir badawe athabu yunga juhu ya badaya weka hasa hamilu kama zinu ufanya uzinu mbi hadiha insiste harumizo vanzi nungu ufanya uzinu ukafiri hadiha insiste uharumizo au farka ya upara mnukafiri na faruka kakundu kwa andhibu ulo harumizo pasuki katika ujua hasibabu indini edalilu ngejao wahadha ala sahihi min akwali ulamai na inu yo sahihi zenungora bobani nye na ukweli harume ema kaulihema ulamau wa daliluhu ni dalilu ya hayo kauluhu ta'ala mnunguzi wa Allahu anza jalamu kana wama kuna muanthibina na sisi kari anthibu yika kawa anthibu ula muanthibina hata nabuatha rasula si kari anthibu warunga wahatu simpa kari waere ya ndume rila jise lirele wanandovan ema naba nuhini narumaza nunguzi nzombili mrikao hafanya shirki ngare hanzu kaya mushirikina kwa muanthibu zoza mnyezi mungu iladhumi ambilo kazi nungufanya zinzombi ya kubali ya rohe ikahara ya mnyezi mungu muanthibu harumu kafiru wa hewuli ikahaja kaja kubali mjuanthibu leka kubali ya mnyezi mungu msamihi ema kusahai habu ya tuko ya jua shehu kumange hansi wawe ya anthabu zozi nrajine lake huja ihimisi warumu mduola wakauluhu taala ngabu dalilu ya sasa nangumaza nungweza mba uzi nando mnungwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlaknahum bi'athabin min kabli nengeri kari ndo wanthibu handhabu kabla ya jakari were risala riwere ya umtume laqalu wajoha amba ukana rabbana yewe mwela wahatu laula arsalta ilaina rasulan fanatabia ayatika min kabli anadzila wanakza engeo handi hori beshe ya umtume kabli ya rijo kari dungu emisomo ya haho kabla ya jakari jari hundu ri dhalilishiwa rivuri vuziwa rumwa adhabu ne mana ravuziwa rumwa adhabu inda watsura mbio kawana kufanya nai awarele ukana ya adhabu yoyo uja baada mdu yani kwe huja ye haraya abe ngardori sisindi yetse na ukana nu akidu ngarankidishao yari sisindi yao haintika adio kana anna man waka fi shirki min hathihi l'ummat hena mdikao hau haruma shirki hena mdikao hafanya shirki harumo umma unu fahuwa mushrikun yabu ye mushriki kafiri mushrikun kafirun aidha ye mushriki kafiri tena wa inkana mudayan lil islami natuikan bishahadataini bengwe haka ujiparoka ye muislamu tiba hiya tekeleza shahada zombili oka hama la ilaha ilallah muhammad rasulullah hakuwe hantu kaya muislamu sheka hafan shirki yabu ye mushriki kafiri kala taala Allahu yenda juhambu kana wala kadu uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrak la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin wa la kadu uhiya ila ihuwesheya we muhammad wa ila alladhina min qablika ne mitu mewaka kablaha ukana hindini ya Allah la in ashrakta ikahu shiriki la yahbatanna ito jubatwalisha amaluka zi amalizaha wa la takunanna min al khasirin hujo kamengoni muandu wala khasa huto shiriki deja nga itingu fasa direct za amalizaha awo sena dikara ikaw shiriki direct ngone deho kafiri kawati question wala response wa kala ta'ala bada zikrihi anbiyaihi alayhi salam bada Allah subhanahu wa ta'ala vumbwe mitume hambe ndini hambe ukana thalika huda Allahi yahdi bihi man yashau min ibadihi wundu wungu fuwa Allah wanza wa jalla ya wungu wawo yanzao harumo waruma wahahe walau ashraku ningewa shiriki lahabito anhum ma kanu yaamalun wajuka zenungo warenda zirende habatu ala wanuwasa wawukuha andala mitume wawukuha wa mitume sheka watode wadi wafaya shiriki direkte wasawarende hama kafi hata zile wakudufa pia kawata hata nungo za sati na wasawarende hama mushirikina zijuwarende haba ama mfura gabala tuwe uwe wahadhihi ayatu min akwal adillat ni aya yinu mungu ni mwze dalilu zilona mvu ala anna l-islama haukaw usilamu yahbatu bishirki uure ndi habatu ala hasibabu shirki usilamu ubatoliha eka bada usilamu wa mru mru hajana shirki wa anna man ashraka min hathihi l-umma na haina ya shiriki nukana ngeone sawa dalilu tine aya yinu kana haina mru ya shiriki harumu maunu fahuwa kafiru bahiwo ye kafiri wa in kana natwikatun bishahadataini amilan bishairi lislami lukhra ye kafiri ye mdu ya fanshiriki ye kafiri bengwe atekeleza izi shahada zombili la ilahi ila Allah muhammad rasulullah hazamba nge jumu fanyazi amaliza adunga nguswali nguheji ngufanyazi ngonzi pia sheka fanshiriki ya kafiri awo izila nungwa fanyo wakati natamana tukubalwa na mbogu rongozi wanakhtimu bimasalataini ngartimiziyo ye darsainu hanongo mbili al awale ya mwandu law kana insanun kaiman bi asli dini ya'budu Allahi wala yushariku bihi shay'an wa yu'minu bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nge manadam hahimi hawe asli dini ya hae kajabu nze asli dini ngwabudi Allah subhanahu wa ta'ala katumi shirikisha na mbangu wongozi haaminise na mtume sallallahu alayhi wa sallam lakinahum yajihalu mustalaha asli dini shahkatujua imana asli dini yani billuha wakana asli dini yo jauja wipangi hanu mflan shangwa mbudi mnyezi mgu wa hae kajavunza izi asli ya he dini ya hae hazitendwa shaka tujua hamada zinriza mba wakane asli dini pangi haru manongo ne jau ya bo hindini bimana yani mana hindini annaka lau saaltu ikaho zisiwa mahu asli dini ya asli dini ya hindini kajajo ujua ya ambe talathama au lam yukhri jawaban fala yadhuruhu thalika ukakatushi na elewando haukatushi na ya hamada zinongozi ila katujua wale jawabu la halo bahisa nungo hizo zinungo zuka katina madhara yuka wongu rendu kafiri bara katujua ze definisyon za he asuli dini imana he asuli dini ika kajevunza abo titabu kitu mduru namba urongozi likiyami hii bi asuli dini ika hato hii maharume asuli ya he dini abo katina tatabu idhla ya dhurruhu adaman marufatin mastuliha alaihi fi hathihi almasala walmana bengwe katujua zinungo rele zabanu za husuyana e asuli dini ne ze hukuma za hazo ne jau yuti mpaka keti muhimu kana farulato juu sana ngoreza bano kana asulu dini yoja uze daluzo jao ya muhimu sindizo ndo kati vunze ya timenye asulu ya hedini ya tishiriki ya tanzema kafiri ya tingema emesilamu ya tiharayo mkayo wa mnyezi msubana huwa taala izo ndeze asulu dini ikakati ya zifanya kati ya funza ndongo nzibaru mwizo timbaka ya ikengi ali mungu joo kana ya asulu dini jao wa dalilu ala ma zakarna ni dalilu harumizo rahaba majaa fi sahihaini izo za haja usu ni mamtume sallallahu alayhi wa sallam arwa sahih zombili walafdhun bil Bukhari hulime wa Bukhari ya mbukana an Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu mbukana ana radifu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam faqala tanatipashia nyama mina mtume sallam zikodi wani mtume sallam mtume diyanda habali ya shi nyama hanabiyo kana ya Muadh yewe bu Muadh kultu pakuntamba labbaika wa saadaika sambukana namkwezi nami huishilio utukufaho na hutwengi ya Rasulallah thumma kala mithluhu thalatha kishahani parakadonda ya Muadhi wangutika juma mkana ngami banu kwezi ahurumishiha sidi umjibu hena mnaila mtume sasalamu bada wala hambu kana hal tadri ma haku Allahi ala al-ibad angu jue haki ya Allahu uhusiano wanadamu angu juezu wanadamu e haki ya hawa wala dhumweni kimyezi msubanahu wa ta'ala ahimu Muadhi hambu kana la ntujua ya Rasulallah kala mtume sasalamu hambu kana haku Allahi ala al-ibadi e haki ya Allahu ya ladhumani kiwayo nuwaruma wahahe an yaabuduhu wala yushiriku bihi shai'a lukawa muabudie watimishirikize namba hindu awe manabano hindini fatasurihu Muadh radiyallahu anhu bi annahu yajhalu haka Allahu ala ibadihi lam yukifil kufri au shirki ni unisawukana huka muadhika jaka ujua huka ike muadhika jaka ujua ya haki ya Allahu ya haki ya huwaruma wa Allahu kusuna mnyezi mungu keja mtoho haruma wa silamu keja mnyezi kana wa Muadhi hakafiri hawarende ya mushri li annahu kaimu bihadha alhaqi wa in lam ya'lam li istilaha shara'in ladhi yadullu ala thalika alma'an haukana Muadhi handahi meharumi hakiyo kata kushiriki mnyezi mungu dengu ya handa apuziziwa ne fasiri ya kishari'ia ne melezo ya hayo masala ya bili almasala tuthania ya ladhumuri juwe kabla na jahatimisha ikhalaka bili ini ya aslu dini lukana hindini anna ihda almasailu lati dhakarna annaha min aslu dini kad yakfa ala baadhi tolabati ilmi annaha min aslu dini ngabunu wikao razivumbu wabanu harumai hala kayatu yinu rambu kaizo mongoni mweze nungo zahe asli dini ikawo bandhi ya wanazioni ya kislamu wahedini ya kislamu uzipu uzi wahia masalatu adawati ilmushirikina niyo de suje ya husuyana niyo de zanungo za husuyana wamiengo ema mushirikina wandu wenji upuzi zanungo izo adawati ilmushirikina wa mualati ilmuminina de suje de zanungo za husuyana hoyenge ema mushirikina nuhanze mamuminina bandhi ya wanazioni upuzi ya nungo hizo ufayadhunu uvanukana anaha minu wajibatu dini la min aslihi wehantukana yu wajibu ya hedini shayuti asli ya hedini wehantukana alwala walbara yu wajibu ya hedini shayuti asli ya hedini na mungo wa haruma halatwi alwala walbara yu asli ya hedini au ya tawakafu fiha hawa kati ujudaza kikuwa fumba za nungo hizo kusikuti nyangu mutomokana ngepasori nge mfaransa abuyo nungo nziro abuata mnuju ngepasori mrafungwa abuakati mnudio zia zinungozo kekazamba habiri ya muhtaswara atawa tuja hundwani ya anzabu nziro ya hunduniani ya anzabu ya hunduniani yo hindini ni kumparane ya akhira sikereka mnudio hundwani ya anzabu ya hunduniani haja hundembebo ya Allah subhanahu wa ta'ala buyambe haki ya nusuredini ya mnyezi musubanahu wa ta'ala sha ekan bandu kwa tuamba zenongo hizo haungwa zikufundeo fahadha la yuaddu naqidhatu li asli dini zenongo hizo katumenye asli ya hedini ya hao tuama anahu hakaka albaraatan minal mushrikina wal muwalatu almu'minina ekaongo ujumo yenge ma mushrikina no hanzema mu'minina bengwe kwa tuzamba mani namna razelezo kana hubenua umyengo wa hema mushrikina yuwajibu shayoti asli ya hedini ikakutubwe nungo karangwa ingema mushirikina abuyo kitu menye dini ya hao Sheikhu Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu hamba ukana harme duraru sania Sheikhu Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah ambokana بحسب المسلمين أن يعلم يتشاوم السلام وجوكانا أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدام موالاتهم هكا الله هفرضيشا هكا وانروا ينجي ما مشركين وانروا تينزياني ومينجو إما مشركين نوكانا وانروا سكين وانزاني وهاو وأوجب عليه محبة المؤمنين نا الله حواجبي شهرن kayo farulihum nukayanze mamuminina wa mwalatahum mruya afungatena wanzani nao ya wanzi ya kemwanzani wa hao wa akhbara anna thalika min shurutu l'imani na Allahu anza wa jalla harijizo kana izo mungu ni mweze sharutu zahe imani wanafa l'imanu amman yuwaddu na izo ngazitu wa umru harume imani wikao ngurenge mamushirikina warende wanzani ikao wendo kinyume na Allahu سبحانه وتعالى من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اتبسم دارين غوانزاني ووكاو وغلوكي من الله سبحانه وتعالى نهم فنيوعدوي نمتومي وحاه بينغي وكاندوا بابا هاو هاو وانا هاو هاو وانا عنياو هاو وانروه إكابلا يا هاو بينغي وكاندوا كربو ناو يبسم دي يوفاني دي يوعدوي إكاوا سوا watsawo kana wo maadi wa Mwenyezi Mungu Sheikh endele hamukana wama kaunu dhalika min maani la ilaha illa Allah au lawazimiha ukainike mwenguni mwema na hela ilaha illa Allah hauke wa amma kaunu dhalika min maani ukazinike mwenguni mwema na hela ilaha illa Allah au lawazimiha hauke yo lazima falam yukallifu Allah bil bahthi an dhalika Allah anza wajala kajari lazimisha zenu nguo hizo inama kulifna bimaarifati anna Allaha faradha dhalika wa aujabahu izo rajibishiwa sinuzo karijue do karijuo kana rifarudishiwa zenu nguo hizo kayo wajibu wasijuu au wa aujabal amalu bihi no karijibishiwa tena rizirende tena rendeje rengema mushirikina rijuo kana yo muhimu yo faruli rengema mushirikina ranzema minina na yo wajibu rizirende tena rifanyezi tena zo yenge mamushirikina rianze mamuminina fahadha huwa alfardhu walkhatmu alladhi la shakka fihi nainu yufarudhi nazenongozinu fahadha huwa alfardhu walkhatmu alladhi la shakka inainu zenongozinu zo farudhi nazo lizilazimishiwa na kawati shakka harumu hizo waman arafa anna dhalika min maanaha au min lazimiha fahuwa hasan chaimbu juo imana ya hazo nizali lazimu bahizo zonje wa ziyadatun khair na hozidisha zonje mati obligatory kala zima ujue mana hayo ujue ze hukumu za hayo shaika ujue yoyo khairi wa man lam yarifuhu falam yukallifu bimaarifatihi shaitu zijua wakatina kosa katina tabunziro wakakatu zijua la siyama idha kana aljidalu wa munazatu fihi mima yukudhi ila sharri wa akhtilafi habenge yuti lazima yukamda juwe hui yelezane za ikhtilafi zilu harumu hizo na nungu hamada hizo zo utungeza unwanjia harumu mavumelewano na farka animvurano baina wahema mu'minina wa uke ufurukatin baina almu'minina zo utungeza mpaka mdo ajuwe kaya ujia uyunu ikanga zifarkisha wama mu'minina aladhi kamu biwajibati imani kia udeja usawungo harumu zi wajibu za he imani mnati wa upozo kana lazima hundi wasome kitabu tawhid ya imamu ibn al-Wahhab ika kujesu mabunga wejao lazima yusi wajibu kana lazima usumiza nguwe zonzi pia umuhimu wakaye ukawatifanya shirki wajahadu filahi wawaniye edinienu waada ulimushirikina waenge makafiri ya wika waenga wajula tadaraja wawane nao wawala ilmuslimina wafungane wanza anidawene mamuminina maesilamu intaha kalamuhu rahimahullah Sheikhu Sulaiman hatimize na kalima ya hahevanu awenge hamukhtaswar ya hedar sayinu minu kusaronesi asliya hedini adiribiri liyaroni sokane asliya hedini ketina mudri jahli shatin pakamda juema no ka asli dine definition dine kisharien dine kulhendi na ujawani ningina mana fulani sindizo dukana mdia tifanye tenda zendo kinyume ni asliya hedini nizo nezilo muhimu heni mdia fanye tenda zendo kinyume ni asli dini hayavunze asli dini awarende hakafiri bengu kataka ujua shaketi fasiru kana lazima mdia juweze darasa zindano wara hama nizo hukuma za hazo inde darasa mani namna razamba halaka ya wili ya he silsila inu ya balia silsila tulilmiya tu fi bayani masa ilu manhajia ikao narifanyao ilirwane senungo muhimu ikao yu kakido siwaru mwensi inu hawa wa ikhtila fizi njaru maulama u manaka mkatuja zenungo zinu yonungo ilon ziru halaka ya rarunga jo balia yonwan takfiru lmushrikina lukafirisha wandu wafanya shirki awo hata mkanda yao nakitafi bihadha alqadar wa nas'alu Allah ta'ala an yanfa'na bima 'allamana an yajma' kalimatana 'ala alhaq wa an yaj'alana huddatan mahdiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.